ujrzała asfalt na dole, pusty, wyjąwszy parę zabłąkanych kotów i grupkę starszych pań na ławce przy wejściu. Kawka skrzeczała i trzepotała skrzydłami. Zatoczyła krąg nad głową Galiny, domagając się o jej uwagę, wylądowała na parapecie i przekrzywiła łebek, patrząc na nią lśniącym czarnym okiem, lekko otwierając dziób, jakby próbowała przemówić. Jej matowe pióra miały barwę żelaza. O, podgoniliśmy troszkę, z opowieścią patrzę na zegar, na godzina trzecia, czas, by Talsk powrócił. Thank you. No proszę, pan Stefan pisze o muzykoterapii osobliwie. Egzotyczna muzyka pobudza wszystkie zmysły do szpiku. Serdeczne podziękowania dla całej redakcji za tę niesamowitą terapię. Szkoda tylko, że raz w tygodniu. Pozdrowienia z Wiednia. Baldini Stefan. O, stąd też i Wiedeń z terapią kojarzy się zupełnie spokojnie, ale powracamy do naszej kawki, która skrzyczała, jak państwo pamiętają, zapewne i trzepotała skrzydłami, zatoczyła potem krąg nad głową Galiny, domagając się o uwagę i wylądowała na parapecie. Przekrzywiła łebek, patrząc na nią lśniącym czarnym okiem, lekko otwierając dziób, jakby próbowała przemówić. Jej matowe pióra miały barwę żelaza. Galina poczuła, że świat przechyla się jej pod nogami i nagle płacz dziecka i żałosny głos matki ucichły. Oko kawki uwięziło ją w bąblu ciszy i trwogi. Masza? Szepnęła zimnymi ustami. To naprawdę ty? Kawka przyskoczyła bliżej i pokiwała głową, jakby mówiła: tak, to ja, to ja. Nie, powiedziała Galina, to niemożliwe, nie wierzę ci. Ptak zaskrzeczał i zeskoczył z parapetu. Spadał jak kamień, aż niemal zderzył się z asfaltem. W ostatniej chwili rozpostarł skrzydła i wzleciał wyżej, przysłaniając słońce na bladym wrześniowym niebie. Dźwięki powróciły. Galina skrzywiła się, przycisnęła do uszu palce, te z lewej ręki pokryte pęcherzykami, te gładkie u prawej, i stanęła tyłem do okna. Matka siedziała na podłodze, trzymając zawodzące dziecko w fałdach obwisłej podomki, i płakała. Jej głos wzniósł się do wysokiego krzyku, dziwnie pasującego do pisku noworodka, gdy opadło ją zrozumienie straty. Masza, Masza, zawołała, a ptaki na zewnątrz odpowiedziały jej gniewnym skrzyczeniem i krakaniem. Odeszła, mamo, powiedziała Galina. Nie wspomniała nic o kawce. Nie chciała wrócić do szpitala. I to są trzy gwiazdki, które postawiła autorka. Powracamy do trzech Zenobi z Danii. Zenobia, patrzę, że od Stefana był to ostatni mail. W związku z tym podam jeszcze adres, gdyby państwu coś przyszło do głowy. Wojciech.osowski przez 2S małpa Polskie Radio pisane razem.pl. A teraz powracamy do naszej opowieści po trzech gwiazdkach. Taką jesień zwano złotą i ten poniedziałkowy poranek Galina mogła zobaczyć dlaczego. To pole wzdłuż ulicy, którą szła na przystanek autobusowy, pożółkły w ciągu jednej nocy i teraz lśniły niczym złocone kopuły cerkwi Starego Miasta w skośnych promieniach wstającego słońca. Powietrze niosło sugestie gorzkiego smaku jesieni i Galina uśmiechała się, patrząc pod przymrużonych powiek na jaskrawe kolory drzew i nieba, dopóki sobie nie przypomniała. Nie chciała dzisiaj iść do pracy. Nie dziś, nie z nieszczęściem w domu. Czuła się jak zdrajca, zostawiając matkę z noworodkiem w powijakach, z pieluchami, które czekały na upranie, i z butelkami mleka w proszku. Idź, powiedziała matka, nie kryjąc irytacji. Jak stracisz robotę, to co ja z tobą pocznę? Galina wtedy zrozumiała, że matka jest zła, bo to Maszka zniknęła, najmłodsza, normalna. Przeszykowała się do pracy. Pracowała w centrum miasta, w starej części, gdzie wszystko jest historyczne i piękne. Jednak nawet tam, na każdym rogu, rodziło się nowe życie w postaci kiosków. Oferowały czasopisma, papierosy, książki, podpaski, szpilki, filmy, gorzałkę, okulary, przybory szkolne, torebki i bawełniane koszulki. I pracowali w nich głośni ludzie, którzy nie chcieli zostawić przechodnia w spokoju. O, to skoro już mamy obraz sytuacji, to może na razie byśmy porzucili opowieść. Kungens dotter räcker hand från sig. Kom hit här, Olof. To szwedzka grupa, która zyskała uznanie poprzednim razem, a słuchaczka ze Szwecji powiedziała, napisała, że basista o polskim nazwisku Dłużewski Gabi był, a nie, przepraszam, Dłużewski Daniel był nauczycielem kontrabasu dziecka czy znajomego. W każdym razie świat jest mały, a my powracamy do Moskwy. Gala już dotarła do pracy. Gałka, zadudnił głos starszego redaktora Wielikanowa. Omen, omen, potężnej postury. Wiesz, która godzina? A dodać trzeba, że Gałka pracuje jako tłumacz w wydawnictwie. Tak, odparła, moja siostra w nocy urodziła, a potem zaginęła. Zła kolejność, co? Wielikow uśmiechnął się szeroko w gąszczu brody. Spostrzegł minę Galiny i jego uśmiech skrył się w poplątanym zaroście. Boże, mówisz poważnie? Przepraszam. Co w takim razie tutaj robisz? Wzruszyła ramionami. Nic więcej nie można było zrobić. Powiadomiłam policję, mama zajmuje się dzieckiem, a ja muszę zarabiać. Wielikow poklepał ją po ramieniu ostrożnie, żeby nie zmiażdżyć jej kości mięśni z tą łapą. Przykro mi. Wiem, że byłyście bardzo żyte, o ile była młodsza, to znaczy jest. 10 lat. Wilkow pokiwał głową i poprowadził ją przez biuro do kuchenki, gdzie stał czajnik z wiecznie gotującą się wodą. Napij się herbaty. Ile słodzisz? 3? Stinęła głową i podmuchała na herbatę w kubku, który jej podał. Dzięki. Jest dzisiaj coś pilnego? Tylko parę nowych artykułów z Lanceta, ale nie ma pośpiechu. Jeśli chcesz, możesz wziąć wolne popołudnie. Dziękuję. Galina chciała coś dodać, powiedzieć, że ma szczęście, że Wielikow jest jej szefem, ale zmieniła zdanie. Ogromny mężczyzna zawsze patrzył na nią tak bezradnym wzrokiem, że bała się, że ma miłe słowo, tylko wszystko pogorszy. Co to była za opowieść, którą uwielbiała w dzieciństwie? Usiadła przy biurku i przełożyła papiery, odprawiając nieprzekonujący rytuał. Zauważyła artykuły z Lanceta, 2 strony każdy, nic wielkiego, i położyła je na wierzchu sterty. Otworzyła Noces i zadumała się nad opowieścią. Książka dla dzieci, duży format, cienka, z obrazkami na każdej stronie. 2 dzieci, chłopiec i dziewczynka, chowa się przed szpetną staruchą z wielkim nosem i sękatym kosturem w dłoni. Były tam również gadające króliki i wróżki. I za skarby świata nie mogła sobie przypomnieć treści bajki, ale pamiętała zakończenie. Na ostatniej stronie brzydka starucha odzyskała dawną młodość i urodę. Uśmiechając się do podekscytowanych dzieci, wyjaśniała, że spoczywała na niej klątwa. Została przemieniona w brzydką koślawą jędzę i gdyby bodaj szepnęła im jedno miłe słowo albo zaproponowała jakąkolwiek pomoc, oboje obróciliby się w kamień. Galina podniosła kartki do twarzy, żeby ukryć łzy przed współpracownikami. Biurka tłoczyły się w tym szarym, starym pokoju. Jej stało obok wielkiego kaloryfera przy oknie, więc zawsze miała ciepło. Kolejna z licznych uprzejmości Wielikowak, której nie mogła odwzajemnić. Bała się, że jeżeli to zrobi, jego serce obróci się w kamień i zostanie strzaskane przez fałszywą nadzieję. Tu porzucimy i Wielikanowa, i naszą galę. Powraca Frander. parlats ja järel vanempist. Ta käis ja hulkus mööda maid ja palus Jumalat. Oh, mu helde eesake, mis pean ma tegema, kolm ööd kolm päeva sõmata siin pimme mõtsa sees. Vabadus, vabadus, tulla, olla ja minna, tõsta pilk sissa särlal taevaga ja tuhandete tähti. No właśnie tymczasem pan Artur z Helsinek pisze u mnie minus jeden, ale jak co tydzień słucham w czwartkową noc audycji z dobrą muzyką i mroczną opowieścią, przeważnie smutną. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy słuchają. Stały słuchacz Artur z Helsinek. Powracamy do Galiny. No właśnie, fałszywa nadzieja. Obrazek stał jej przed oczyma i nie dał się przepędzić, gdy podjęła mężną próbę skupienia się na angielskich słowach. Kiedy była mała, opowieść miała bardzo dużo sensu. Była wprawdzie jedynym dzieckiem, ale reszta pasowała idealnie. Wymizerowana, zła matka chciała ją kochać, lecz klątwa jej zakazywała. Śmiertelny strach uniemożliwiał wyrażanie miłości, bo to mogło zabić. Kiedy urodziła się Masza, teoria klątwy straciła rację bytu. Matka dostała bzika na jej punkcie i nikt nie przemienił się w kamień, nawet Galina. Gdy Masza podrosła, Galina nauczyła się doceniać okazywane przez siostry uczucie i teraz strasznie jej tego brakowało. Łzy znów zasnuły jej oczy, gdy pomyślała o matce z noworodkiem na kolanach, kołyszącej się i płaczącej, bezpromiennej Maszy, która cieszyłaby je wszystkie. Dopiła herbatę i szybko powiedziała: biorę parę godzin wolnego. Powiedziała i wyszła. I dalej Masza idzie na dach, gdzie opiera się o komin, a palce stóp przyciska do rynny, by nie zsunąć się ze stromizny, i patrzy. A nie bez powodu miasto zwą miastem 44 cerkwi. Bryzgi złota centkowały rozpościerającą się przed nią panoramę, nieprzysłoniętą przez wysokie nowoczesne budynki. Żółcienie topoli, złotokopu i błękit nieba sprawiły, że westchnęła radośnie, na chwilę zapominając o swojej głębokiej niedoli. Potem zauważyła ciemną chmurę na niebie i osłoniła oczy od słońca. Chmura rosła, była coraz bliższa i Galina zrozumiała, że tworzą ją ptaki. Kawki, wrzony, sowy. Sowy? Patrzyła na puszyste, bezszelestne zjawy o miękko pierzonych skrzydłach, a okrągłe, żółte oczy odpowiadały jej spojrzeniami. Ptaki zatoczyły krąg nad jej głową i jedna z kawek obniżyła lot. Lotki niemal musnęły ją po twarzy. Wiatr, wzbudzony przez skrzydła, potargał włosy. Czego chcesz? Zapytała. W pobliżu nie było nikogo, kto mógłby się zastanowić, dlaczego mówi do ptaków, kto zdecydowałby, że należy odezwać się do szpitala. Sama nie musiała udawać normalności. Kawka przysiadła na skraju rynny, przekrzywiając łebek. Masza chciała powiedzieć Galina, ale ugryzła się w język. Mogła być chora, ale umiała rozpoznać halucynacje. Ptaki pojawiające się znikąd i próbujące do niej przemówić, sowy ani trochę niestrapione blaskiem słońca, to nie była prawda. To się nie działo. Dobra schizofreniczka, dzielna schizofreniczka wie, że jest chora i że to, co widzi, niekoniecznie musi istnieć. Dobra schizofreniczka powinna ignorować halucynacje, gdy tylko je rozpozna. Odejdźcie, szepnęła ze złością. Nie istniejecie, więc zostawcie mnie w spokoju. No i na razie niech zostawią, i skoro o ptakach jesteśmy, to w jakimś sensie Antoni i na temat. Z tamtej strony jeziora stoi lipka zielona. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, szepta Śliszkowie śpiewają. A na tej lipce, na tej zieloniutkiej, przytaszkowie śpiewają. Nie byli to ptaszkowie. Jeno trzej braciszkowie, co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Co się spierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Ten jeden mówi, tyś moja. Ten drugi mówi, jak puchna. A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemużeś mi tak smutna. A trzeci mówi, moja najmilejsza, czemużeś mi tak smutna. Jakże nie mam smutna być, na starego każą iść. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Czasu niewiele, tylko dwie niedziele, mogę miły z tobą być. Tak jakoś smutno, może w końcu pan redaktor zaproponuje jakąś wesołą i pogodną opowieść. Fajnie się przy takiej muzyce pracuje o tak nieludzkiej porze. Pozdrowienia dla całej redakcji, wszystkich słuchaczy. Andrzej z Krakowa. A dzisiejsza opowieść w porównaniu z tymi, które zazwyczaj serbujemy, to boki zrywać. No ale powracamy. Powracamy. Chociaż akurat Galina była zbyt wstrząśnięta, by powrócić do pracy. Szła nowym Arbatem, ostatnio przemienionym w deptak i opanowanym przez ulicznych malarzy. Patrzyła na nich, mijając kolejnych. Większość wystawiała widoki otaczającego ich miasta. Rozpoznawała je, jak rozpoznaje się zwłoki ukochanej osoby, z rysami pozbawionymi skrzącego się życia i ruchu. Rysownicy wołali do niej, proponując naszkicowanie portretu, ale kręciła głową i spuszczała wzrok na uporządkowane prostokąty chodnika. Minęła kilku rzemieślników sprzedających matrioszki i malowane szkatułki, mniej lub bardziej udanie naśladujące tradycyjną sztukę palecha i grzela. Kilku turystów targowało się o cenę, korzystając z usług tłumacza, i Galina obrzuciła współczującym spojrzeniem udręczonego mężczyznę mówiącego w dwóch językach. Nie mogłaby pracować dla tych ludzi, którzy spadali na miasto jak plaga, wymagający, protekcjonalni, niegrzeczni. Ale zastanawiała się, jak to jest, gdy człowiek wierzy, że świat został stworzony wyłącznie dla jego przyjemności i rozrywki. Spojrzała w inną stronę i zatrzymała się. Jej spojrzenie przykuł duży obraz oparty o witrynę sklepu i patrzyła na niego, pragnąc, żeby zniknął, ale pozostał. Jedyne płótno, którego twórca pochwycił ducha tematu. Widok z dachu, który niedawno opuściła, oddany grubymi, żywymi pociągnięciami złota, żółcieni, nakryty bladoniebieską przestrzenią nieba. Co gorsza, kilka ptaków dziobatych i pazurzastych wisiało złowieszczo w pustych przestworzach. A i tutaj zostawiamy na razie na Nowym Arbacie Galiny i muzyczka. Myślę, że przynajmniej Kamil ze Śląska się ucieszy, bo to znany szantymaniak, zespół z Walii, nie szantowy, ale temat jak najbardziej morski. Santiana chwith y gornaio, Santiana, gyr wyntoedd teg i rownd i'r horn ma'n hartra hi yng Nghymru bell, Cymru bell, yng Nghymru bell, gaio, Santiana, dyna'r wad fi'n ei chari yr well, ma'n hartra hi yng Nghymru bell. Sif yn had yn wyn a harai o Santiana A'r chosys cochion yn yr ardd Mae'n hartra hi yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Ai o Santiana Dyna'r wlad wedi chari yn well Mae'n hartra hi yng Nghymru bell Da'r fach yn canu yn y coed Aio, Santiana A peron gwrando am sŵn fy'n rhoed Mae'n hartra hi yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fe'n ei chari yn well Mae'n hartra hi yng Nghymru bell Ben y drws mae mama'n had Aio, Santiana Dos i'n llan debyg i'r yngwad Mae'n hartra hi yng Nghymru bell Nghymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fy'n ei chari yn well Mae'n hartra hi yng Nghymru bell Hewn gornaio, Santiana Gyr wyntoedd teg i rowndio'r hor Mae'n hartra i yng Nghymru bell Cymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fy'n ei chari yn well Mae'n hartra i yng Nghymru bell Cymru bell, yng Nghymru bell Aio, Santiana Dyna'r wlad fy'n ei chari yn well Mae'n hartra i yng Nghymru bell Dobry wieczór. Przydałoby się coś ostrzejszego albo chociaż szybszego. Poza tym fajnie się słucha. Osobiście przeniósłbym audycję na 12 w południe i dodał trzecią godzinę. Z pozdrowieniami dla wszystkich pozytywnie zakręconych. Antoni ze Szczebrzeszyna przy szklance kawy. Taką sugestię podał. Nie sądzę, byśmy pasowali do 12 w południe, a... No właśnie, z taką opowieścią zwłaszcza. Przypomnę, że Nasza bohaterka zobaczyła obraz i co gorsza, kilka ptaków dziobatych i pazurzastych wisiało złowieszczo w pustych przestworzach na płótnie. Artysta stał niedbale przy obrazie ze zgaszonym papierosem w obwisłych wargach. Obojętnie spojrzał na Galinę i oderwał się od ściany. Nieogolony, czerwonooki, brudny. Chcesz kupić? Galina pokręciła głową. Przykro mi, nie. Ale te ptaki, też je widzisz? Artysta uśmiechnął się szeroko. Tak szeroko, że na zapadniętych policzkach nastroszyła się szczecina. Od zeszłego piątku, nie do wiary. Myślałem, że to delira. Galina się uśmiechnęła. Cudownie, pomyślała, schizofreniczka i alkoholik widują przyprawiające o gęsią skórkę ptaki. Widziałeś sowy? Od niedzieli. Skąd one się biorą? Dlaczego są tutaj teraz, w ciągu dnia? Artysta przeciągnął się, ziewnął, chuchając na nią smrodem starego dymu i przetrawionego alkoholu. A kto może wiedzieć, mruknął filozoficznie. Ale jak chcesz znać moje zdanie, to pewnie wina cyganów. Cyganów? Albo to jakieś inne czary ustąpił. Jeśli naprawdę jesteś ciekawa, przyjdź kiedy indziej, po zmroku. To coś ci pokażę. Moja siostra zaginęła, powiedziała Galina. Myślę, że ma to coś wspólnego z ptakami. Nie możesz teraz wyjaśnić? Nie ma żadnego wyjaśnienia i nie mogę pokazać niczego przed zmierzchem. Wypluł niedopałek, wepchnął ręce w kieszenie i dał do zrozumienia, że nie powie nic więcej. Galina westchnęła i odwróciła się, by odejść. Jestem Galina, rzuciła na pożegnanie. Do widzenia jutro. Do widzenia. Skinął głową. Mam na imię Fiodor. No, ale skoro Fiodor nie może już nic powiedzieć, no to, ponieważ nie ma nic do wyjaśnienia, odkładamy lekturę Tajemna historia Moskwy. Ekaterina Sedia, autorka, którą rekomenduje Neil Gaiman, czyli całkiem dobre referencje. Napisała debiutancką powieść o Moskwie, a sama mieszka w New Jersey wraz z mężem i dwoma kotami. Zero ptaków, a nawet kanarka. Moglibyśmy powrócić do tej opowieści i jeżeli kogoś ciekawi, co dalej, to może jednak następnym razem również po to sięgniemy, ale patrzę, że również są słuchacze, którzy kręcą nosem, że za smutno, w związku z tym sam już nie wiem. Tymczasem powiem tylko, że każde miasto ma swoje sekretne miejsca. Moskwa w burzliwych latach 90. ubiegłego stulecia nie jest inna. Jej mieszkańcy szukają bezpieczeństwa w świecie pod ulicami, w mrocznym świecie magii, płaczących drzew i kawek albinosów, gdzie wypędzone pogańskie bóstwa i baśniowe stwory szepczą dziwne opowieści tym, którzy chcą słuchać. O, to co ewentualnie mogłoby nas czekać. A teraz, skoro ma być mocniej, to mocniej. The Gathering. I cloud, singing wide and endlessly raise a new day. Witam bardzo serdecznie, po raz pierwszy słucham na żywo, po raz drugi. Pierwszym razem cudownie obudzony przez pieska Teofila. Postaram się słuchać pana audycji regularnie, bo bardzo mi się spodobała. Tak, zwierzę się pan Krzysztof z Lublina. W Lublinie mamy całkiem dużą grupę wsparcia z Jachem i starym wójtiem. W związku z tym trzymamy pana Krzysztofa za słowo i słyszymy się za tydzień. A teraz patrzę na zegar, 3 minuty dzielą nas od godziny 4:00. Dobiliśmy do portu i skoro odnalazłem starą płytę Gathering, to myślę, nie będziemy zmieniali klimatu. I już po